الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كندلينا نفهزتو نكمبشانا hasa kwa yale ambayo tumezidi kuharibu au tunaenda vingine. Napenda watu kuwaweka vizuri, wakae katika mwenendo utakao wafaa leo duniani na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna jambo huwa napenda kulikariri, baada ya miezi huwa nazungumza tena, na leo nalizungumza hili ambalo limetokana na asli ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo sahihi katika Sunan Abi Daud. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum, wapelekeeni wale watu wa Ja'far chakula, kwani wamefikwa na jambo lenye kuwashughulisha, lenye kuwahangaisha. Kwa maana wasiwa wapelekewe chakula. Lakini kila tunavyopita kwenye misiba humu, ndio jambo linatupa hamasa tuongee mara kwa mara, bado halijakaa vizuri. Watu wanakuwa wanakula pale, na wengine wanaokula pale ni sisi pia, watu mumu ndani. Pamesiwa mahali, pamesiwa, pana msiba. Wale watu wamempoteza ndugu yao, na huenda kabla ya kufa kwake wameshughulika na kupoteza pesa ya kumuuguza, mara huku kule wapi. Leo amefariki, wewe ambaye uko tuna mambo yanaendelea vizuri kwako, wewe na wewe na wewe mkajikusanya 100, 200, 100 kadhaa, mnaenda kusubiri akulisheni nyinyi. Hili jambo hata kama isingekuwa kuna dalili, lakini ilitakiwa akili ikatae. Hata kama kusingekuwa na dalili ninazozungumzia hili, ilitakiwa akili ikatae kwamba hili jambo haliko sawa sawa. Iweje sisi ambao tuko na mambo yetu, tuko vizuri na shughuli zetu na bajeti zetu zinaenda vizuri, ndio tuende tukamkusanyikie yule aliyefiwa ambaye ana majonzi, tumsubiri atufikie tule tushibe ndio tuondoke, tumwache yeye amefiwa kwa kupotelewa na ndugu yake, lakini pia msiba mwingine mfuko wake unazidi kuteketea akitulisha sisi? Kilimbo kiakili alikubariki. Chembuse kwamba kuna dalili imekaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuongoza hivi. Basalafi kipindi chao, mwenendo wao ambao sisi tumetakiwa na Allah tuufuate, hawakuwa wanafanya haya. Kuna ile kauli ya Jarir ibn Abdullah, anasema kunna na'uddu al-ijtimaa ila ahli al-mayyit wa sani'ata at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyaha. Sisi tulikuwa tunazingatia kwamba kule kujikusanya watu kuwaendea wale waliofiwa, na pakaandaliwa chakula kwa ajili ya walio katika hali ya kawaida, hapo wakaandaliwa chakula wanakula pale, tulikuwa tunazingatia jambo hili ni madhambi makubwa yanayoingia katika mlango wa niyaha, ambayo adhabu ya niyaha ni motoni, ilivyokuja hadithi. Sasa wao wanazingatia kwamba hili ni kosa, lakini leo ni sehemu ya maisha yetu, na tumeliona kwamba ni kawaida tu. Kwani mtu kaandaa mwenyewe, tumemtuma sisi bwana? Kumbe kuna maagizo mengine ya kimazingira, na wengine wasipofikiwa pale maneno, wasipoona kime chakula kimetoka maneno huko, mpaka mtu amtia majonzi, mtu atoka hapa anaishi mjini, hata jinsi hata akipiwa hajui atawalisha nini watu. Eh? Amesha gani bwana? Sasa haya maneno huoni kwamba mwenzio unamuumiza sasa? Ndio utakuta wale wenye pesa sasa wajimua gati. Hii vitu haiko hivi jamani. Kuna maneno ya Ibn al-Qayyim. Kwanza tumeona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenendo aliyoweka. Maneno ya huyu salaf kipindi chao ambayo ni miaka kama 1000 na nyuma huko. Na maneno ya huyu alama katika Zadul Ma'ad Ibn al-Qayyim miaka kama 600 na zaidi nyuma huko. Maneno yote yanazungumza katika lugha moja. Huyu anasema wa kana min hadihi, miongoni mwa miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'ziyatu ahli al-mayyit, ni watu waende kuwa pole, kuwafariji wale waliofiwa. Walam yakun min hadihi, na si katika mwenendo wa Mtume, si katika muongozo aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anyajitamia an-nas, yani watu kujikusanya lil adha, kwa ajili ya kwenda kutoa pole pale mtaazi, yani watu wanajikusanya pale wana hii na nini. Haikuwa hivi. Wayukrau al-Qur'an, halafu wakikusanyika wanaanza kusoma Qur'an. La inda baitihi, la inda qabrihi, wala inda ghairihi, si nyumbani kwake wala penginepo, kwamba kisomo cha yule maiti wetu kitafanyika Diamond Jubilee mfano, au kitafanyika msikiti fulani, au kwa mzee fulani, si kaburini wala kwingine kokote. Anasema wa kullu hadha, haya yote yanayofanyika haya, bid'atun hadithatun makruha, hii ni bid'a, ni uzushi, tena unachukiza katika sheria. Maneno ya Ibn al-Qayyim. Nimenukuu yao wao huku kwa kina Sheikh Uthaimini, kina Sheikh Albani, kina Sheikh Fawzani, nimeacha wanayo maneno kama haya, kwa sababu hawa wanaambiwa vijana wa leo au wa siku hizi hawa, nimewanukuu wale wa kale huko, hata kama hawa wanayo nayo zaidi ya haya wanawachuoni wa leo, ili tuelewe kwamba swala hili wenzetu waliotutangulia hawakuwa hivi. Allah alivyosema alladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulman innama yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, wanaokula mali za yatima kwa dhulma, wajue wanakula moto katika matumbo yao na watauingia moto huo. Sasa wakati mwingine ili jambo liende lipite pale na lionekane kwamba limepita kiubora, kuchukuliwa hata zile ambazo mali zinatakiwa zirithiwe na warithi ili jambo lipite. Katika mambo yanayotaalaka na tarika hili harimo, kwa ukisogezea utajibu, maanake ni haki ya watu hii. Hizi ni nasaha za mchana wa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.